Murgul gândurilor. Fragmente. Autor: Emil Cioran. Pot spune ușor că universul n-are niciun rost. Nimeni nu se va supăra. Dar afirmă același lucru despre un individ oarecare. El va protesta și va lua chiar măsuri spre a te sancționa. Așa suntem cu toții. Ne scoatem din cauză când e vorba de un principiu general și nu ne e rușine să ne izolăm într-o excepție. Dacă universul n-are niciun rost, scăpat am careva din blestemul acestei osânde. Tot secretul vieții se reduce la atât. Ea n-are niciun rost. Fiecare din noi găsește însă unul. Singurătatea nu te învață că ești singur, ci singurul. Dacă ar prinde glas agitația surdă din mine, fiecare gest ar fi o îngenunchiere la un zid al plângerii. Port un doliu din naștere, doliul acestei lumi. Trebuie să ai spiritul unui sceptic grec și o inimă de Iov ca să încerci sentimentele în ele însele. Un păcat fără vină, o tristețe fără motiv, o remușcare fără cauză, o ură fără obiect. Sentimente pure care și-au echivalentul în a filozofa fără probleme. Nici viața și nici gândirea nu mai au, în felul acesta, vreo legătură cu timpul, iar existența se definește ca o suspendare. Tot ce se petrece în tine nu se mai poate raporta la nimic, fiindcă nu se îndreaptă nicăieri, ci se epuizează în finalitatea internă a actului. Devii cu atât mai esențial cu cât răpești istoriei tale caracterul de temporalitate. Privirile spre cer n-au dată, iar viața în ea însăși e mai puțin localizabilă decât neantul. În dorul după absolut există puritatea unui vag care trebuie să ne lecuiască de infecțiile temporale și să ne servească de prototip al neîncetatei suspendări. Căci aceasta nu-i, în fond, decât deparazitarea conștiinței de timp. Un om lucid își măsoară căldurile la fiece pas, spectator al pasiunii proprii, veșnic pe urmele lui, abandonându-se echivoc născocirilor tristeții sale. În luciditate, cunoașterea este un omagiu fiziologiei. Cu cât știm mai mult despre noi, cu atât îndeplinim cerințele unei igiene, care consistă în realizarea transparenței organice. De atâta puritate vedem prin noi. Ajunge astfel să asiști la tine însuți. Senzații eterice ale timpului în care vidul își surude lui însuși. Melancolia, nimb vaporos al temporalității. Sensibilitatea față de timp pleacă din incapacitatea de a trăi în prezent. Îți dai seama în fiecare clipă de mișcarea nemiloasă a vremii care se substituie dinamismul imediat al vieții. Nu mai trăiești în timp, ci cu el, paralel lui. Fiind una cu viața, ești timp. Trăindu-l, mori împreună cu el, fără îndoieli și fără chin. Sănătatea perfectă se realizează în asimilarea temporală, pe când starea de boală este o disociere echivalentă. Cu cât percepi mai bine timpul, cu atât ești mai înaintat într-o disarmonie organică. A fi bolnav înseamnă a trăi într-un prezent conștient, într-un prezent sie însuși translucid, căci teama de trecut și de viitor, de ce s-a întâmplat și de ce se va întâmpla, dilată clipa pe măsura imensității temporale. După miezul nopții, gândești ca și cum n-ai mai fi în viață sau, în cel mai bun caz, ca și cum n-ai mai fi tu. Devii o simplă unealtă a tăcerii, a veșniciei sau a vidului. Te crezi trist și nu știi că acestea respiră prin tine. Ești victima unui complot al forțelor obscure, căci dintr-un individ nu se poate naște o tristețe care să nu încapă în el. Tot ce ne întrece își are sursa în afară de noi, atât plăcerea cât și suferința. Misticii au raportat revărsarea de delicie a extazului la Dumnezeu, pentru că nu puteau admite că mărginirea individuală este capabilă de atâta plinătate. Așa se întâmplă cu tristețea și cu toate. Ești singur, dar cu toată singurătatea. Nopțile albe, singurele negre, te fac un adevărat scafandru al timpului. Cobori, cobori spre lipsa lui de fund. Scufundarea muzicală și nedefinită spre rădăcinile temporalității rămâne o voluptate neîmplinită, fiindcă nu putem atinge marginile timpului decât sărind din el. Saltul acesta ni-l face însă exterior. Îi percepem marginile, dar nu în experiența lui. Suspendarea îl transformă în irealitate și îi răpește sugestia de infinit, decor al nopților albe. Somnul n-are alt rost decât uitarea timpului, a principiului demonic ce veghează în el. Dacă aș ști că am fost trist o singură dată din cauza oamenilor, de rușine aș depune armele. Ei pot fi uneori iubiți sau urâți și totdeauna compătimiți, dar atenția unei întristări e o concesie degradantă. Clipele de generozitate divină în care i-am îmbrățișat pe toți sunt inspirații rare, adevărate grații. Iubirea de oameni este boală tonică și în același timp ciudată, fiindcă nu-i sprijinită de niciun element din realitate. Un psiholog iubitor de oameni n-a existat până acum și desigur nu va exista niciodată. Cunoașterea nu merge în sensul umanității. Sunt însă pauze ale lucidității, recreații ale cunoașterii, crize ale ochiului necurțător care îl pun în situația stranie a iubirii. Atunci ar dori să se întindă în mijlocul străzii, să sărute tălpile muritorilor, să dezlege curelele încălțămintei negustorilor ca și cerșetorilor, să se târie prin toate rănile și însângerările, să atârne de privirea criminalului aripi de porumb, să fie ultimul om din dragoste. A suferi înseamnă a medita o senzație de durere. A filozofa, a medita asupra acestei meditații. Oricât amărăciune ar fi în noi, ea nu e atât de mare încât să ne poată dispensa de amărăciunile altora. Dacă suferința n-ar fi un instrument de cunoaștere, sinuciderea ar fi obligatorie. Orice eroare este un fost adevăr. Nu există însă una inițială, deoarece între adevăr și eroare, distanța e marcată doar de pulsație, de animația lăuntrică, de ritmul secret. Astfel, eroarea e un adevăr care nu mai are suflet, un adevăr uzat și care așteaptă să fie vitalizat. Nimic din ceea ce știm nu rămâne neispășit. Orice paradox, curaj de gând sau indiscreția spiritului le plătim scump mai curând sau mai târziu. Este de un farmec straniu această pedeapsă care urmează oricărui progres al cunoașterii. Ai sfâșiat un văl ce acoperea inconștiența naturii? Îl vei ispăși într-o tristețe a cărei sursă nu vei bănui. Și-a scăpat un gând plin de răsturnări și amenințător? Sunt nopți ce nu pot fi umplute decât de evoluțiile căinței. Ai pus prea multe întrebări lui Dumnezeu? Atunci, de ce te miră povara răspunsurilor ce nu le-ai primit? Ceea ce nu aparține timpului ne reține respirația. Dacă omul n-ar fi știut introduce un delir voluptos în singurătate, de mult s-ar fi aprins întunericul. Despre orice și în primul rând despre singurătate, ești obligat a gândi negativ și pozitiv în același timp. Nu-i loc sub soare ca să mă rețină și nici umbră să mă adăpostească, fiindcă spațiul devine vaporos în avântul rătăcitor și în fuga nesățioasă. Ca să rămâi undeva, ca să-ți ai locul tău în lume, trebuie să fi împlinit miracolul de a te fi aflat în vreun punct al spațiului negârbovit de amărăciuni.

Cioran, amurgul gândurilor, fragmente. Singurătatea este o operă de convertire la tine însuți. Se întâmplă însă că, adresându-te numai ție, ceea ce ai mai bun devine independent de identitatea ta firească și astfel te adresezi cuiva, altuia. De aici sentimentul că nu ești singur, de câte ori ești mai singur. Ești singur totdeauna față de tine însuți, nu față de altcineva. Dragostea de frumusețe este inseparabilă de sentimentul morții. Căci tot ce ne răpește simțurile în fioruri de admirație ne ridică într-o plenitudine de sfârșit, care nu e decât dorul arzător de a nu supraviețui emoției. Frumusețea îți sugerează icoana unei zădărnicii eterne. Veneția sau amurgurile pariziene invită la o sfârșeală aromată în care veșnicia pare a se fi topit în timp. O agonie neîmplinită este erotica și de aceea nu poți iubi femeia ce nu-ți șoptește despre moarte și nu te ajută în a nu mai fi. Nu poți fi vesel decât între oameni. Nu poți cunoaște bucuria decât singur. Trebuie să fii vesel cu cineva. Când n-ai pe nimeni, ești mai aproape de piscurile bucuriei. Nu există boală de care nu ne-ar vindeca o lacrimă ce-ar începe să cânte. Amurgul gândurilor. Fragmente. Capitolul 4. Curios cum, atunci când îți dai seama că ființele sunt umbre, că totul e zadarnic, te îndepărtezi de lume pentru a găsi unicul rost în contemplația nimicului, când puteai prea bine rămâne în umbrele și în nimicul de fiecare zi. De unde să derive nevoia de a superpune neantului efectiv un neant suprem? Pierderea naivității naște o conștiință ironică pe care nu o poți înăbuși nici în preajma lui Dumnezeu. Te tăvălești într-o isterie duioasă și spui tuturor că viețuiești și ei te cred. Devenirea e agonie fără deznodământ, fiindcă supremul nu e o categorie a timpului. A suferi e modul de a fi activ fără să faci ceva. În mod corect, nu te poți întreba ce este viața, ci ce nu este.

Ați ascultat Inflexiuni spirituale, o emisiune de Virginia Paraschiv și Mihai Ganea. Aici Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Vă dorim în continuare audiție plăcută.